Trzeciego Polskiego Radia z pewnością będziemy nieraz wracali do trzech kwadransów jazzu. Dziękuję za to wyjątkowe spotkanie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. To program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 8 maja, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbiegły na Białoruś sędzia był bliskim współpracownikiem PiS, tak mówi minister koordynator służb specjalnych. Kremlowskie media szerzące dezinformacje wciąż są dostępne w Unii Europejskiej mimo sankcji. AstraZeneca wycofuje z rynku swoją szczepionkę przeciw koronawirusowi. Sędzia Tomasz Szmyt wyjechał na Białoruś za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wyjeżdżał na Białoruś za rządów Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych mówił o tym po posiedzeniu rządu. Jak dodał, minister zbiegły na Białoruś sędzia był bliskim współpracownikiem PiS. Są informacje ewidentnie wskazujące na to, że ta osoba za rządów PiS-u przebywała na Białorusi. Była ściśle związana z politykami PiS-u. Przecież to jest kwestia i afery hejterskiej, i całej późniejszej kariery tej osoby. Po wyjeździe Tomasza Szmyta na Białoruś i poproszeniu przez niego o azyl polityczny w tym kraju, śledztwo rozpoczęła prokuratura. Minister obrony zażądał raportu służb, a ABW sprawdza, do jakich dokumentów niejawnych sędzia miał dostęp. W samej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trwa zlecona przez Donalda Tuska kontrola. Na środę premier zwołał również kolegium do spraw służb specjalnych. Kremlowskie media szerzące dezinformacje wciąż są dostępne w Unii Europejskiej mimo sankcji. Na przykład w Belgii jest nieskrępowany dostęp do strony internetowej rosyjskiej agencji rządowej Sputnik. Można też w internecie oglądać na żywo telewizję RT, dawniej zwaną Russia Today. Tymczasem te media zostały objęte zakazem nadawania na terenie Unii ponad 2 lata temu, po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Ekspert do spraw dezinformacji i manipulacji Matteo Pugliese w tej sprawie zrzuca winę na unijne rządy. Problem polega na tym, że po zakazie dla Sputnika i RT w Unii każde państwo członkowskie powinno egzekwować zakaz obejmujący strony internetowe, domagając się zablokowania domen. Ale ja dostrzegam jeszcze inne zagrożenie. Obecnie rosyjska propaganda wykorzystuje media społecznościowe do dezinformacji i jeszcze trudniej ją zatrzymać, czy uniemożliwić rozprzestrzenianie się tej dezinformacji. Ekspert przyznał, że sytuacja dodatkowo komplikuje podejście niektórych krajów Europy Zachodniej. Uważają one, że ewentualny zakaz dla stron internetowych czy mediów, nawet jeśli szerzą dezinformację, byłby cenzurą. AstraZeneca wycofuje z rynku swoją szczepionkę przeciw koronawirusowi, pisze The Telegraph. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, decyzja ma podłoże komercyjne, bo preparat został zastąpiony nowszymi środkami. Wcześniej AstraZeneca przyznała, że wycofana właśnie szczepionka może powodować w bardzo rzadkich przypadkach groźne skutki uboczne. Szczepionka zostanie wycofana najpierw na terenie Unii Europejskiej, a następnie w Wielkiej Brytanii. Firma złożyła wniosek o wycofanie preparatu z rynku już na początku marca. Teraz postanowienie wchodzi w życie. Na powązkach wojskowych w Warszawie rodzina, przyjaciele, naukowcy i artyści pożegnali profesora Zbigniewa Mikołajkę. Filozof, historyk religii, eseista i poeta zmarł 15 kwietnia w wieku 72 lat. Profesor Zbigniew Mikołajko doskonale pełnił społeczną rolę intelektualisty, przypomniał w pożegnalnej mowie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Maciej Gdula. Jego osoba powinna być dla nas punktem odniesienia do tego, jak w ogóle winien funkcjonować publiczny intelektualista, czyli intelektualista zaangażowany. Powinien nas wybijać z takiego poczucia oczywistości, przekonania o wadze i komforcie własnych poglądów. Żegnamy intelektualistę nieposłusznego z wolą dialogu, który w całym swoim dorobku był integralny. Tak o profesorze Mikołajce mówił dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Andrzej Rychard. Był absolutnie jednolity w swojej niezależności i zarazem braku agresji. Wydał około 1000 publikacji w 9 językach. W 2014 roku odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na niebie niewiele chmur, a padać może na zachodzie i południu. 12 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 17 w centrum, 19 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sercu. Dobry wieczór. Nocny Jarek wita Was na progu audycji Ciężko na sercu. Wydaje Mariusz Owczarek. Piszcie maile na adres ciężko@polskieradio.pl. Myślicie może, że to tydzień jak każdy inny, ale nic z tych rzeczy, bo dla mnie jest to tydzień eurowizyjny. Dwa półfinały i jeden finał, dużo zabawy, ale i niemało pracy, bo w gazecie relacjonuje to wydarzenie, w gazecie i w mediach społecznościowych, kto ma wiedzieć, ten wie. Robię to od lat i robię to, zapewniam Was, bez lufy przy skroni, z własnej woli i z wielką przyjemnością. Tak, Eurowizja to festiwal kiczu, ale też zbiór mniej lub bardziej przebojowych piosenek, targowisko popkulturowych i modowych trendów, kalejdoskop kultur i związanych z nimi stereotypów. To fascynujące zjawisko, nie tylko muzyczne, ale i muzyka trafia się tam całkiem nie najgorsza. I skoro obecnie żyję Eurowizją i nie będę udawał przed wami, że jest inaczej, to spróbuję was wciągnąć do tego brokatowego piekła i prześledzę, mam nadzieję, że w waszym towarzystwie, te rzadkie przypadki, kiedy metal próbował zaistnieć na eurowizyjnej scenie. Czasem się udawało, zwykle się nie udawało i niestety nie mogę obiecać samych dobrych piosenek, ale obiecuję niezłą zabawę, a więc cytując klasyka, alleluja i do przodu. To był oczywiście fiński zespół Lordi i hit Hard Rock Hallelujah, którym w 2006 roku wygrali konkurs Eurowizji. Niewątpliwie mili ludzie, poprzebierani za potwory z taniego horroru, grający niemodną muzykę z pogranicza klasycznego metalu i hard rocka, w dodatku z dalekiej, trochę egzotycznej Finlandii, która nie miała wcześniej na koncie żadnych eurowizyjnych triumfów. To nie miało prawa się udać, a jednak się udało, bo Lordi prawie 20 lat temu zabrzmieli na Eurowizji świeżo i oryginalnie, bo to był akurat czas, kiedy konkurs ten przeżywał kryzys i kiedy wypełniał go nieciekawy, egzaltowany pop. Dość powiedzieć, że jedną z najlepszych piosenek w tamtym zestawieniu był utwór Never Let You Go Rosjanina Dimy Bilana. Swoją drogą to był czas, kiedy Rosjanie jeszcze byli Europejczykami. Ciekawe, czy kiedyś wróci. Polacy wtedy wystawili do Eurowizji broń masowego rażenia, która powinna być zakazana przez wszystkie międzynarodowe konwencje, a mianowicie zespół Ich Troje, który wykonywał utwór Follow My Heart po angielsku, polsku, niemiecku i rosyjsku naraz. No więc trudno się dziwić, że Lordi to wygrało, sam wysyłałem SMS-a. Finlandię po tym konkursie przez chwilę opanowała uzasadniona Lordimania. Zespół ma chyba do dziś plac swojego imienia w rodzimym mieście Rovaniemi. Ciekaw jestem, czy jest w Rovaniemi plac imienia Beherita, bo to też jest chyba ich rodzinne miasto. Fińska poczta wypuściła znaczek z podobiznami Lordi. Do sprzedaży trafiła Lordi Cola. Przez parę lat istniała nawet restauracja tematyczna w hołdzie Lordi, ale wydawało się, że jeżeli już kwestie czysto muzyczne brać pod uwagę, będzie to raczej sezonowa ciekawostka, raczej dowcip sytuacyjny niż prawdziwy zespół. Mimo to udało im się utrzymać na scenie, wciąż mają grono wiernych fanów, regularnie wydają płyty i koncertują, i zresztą na koncercie ten cyrk w sumie może być fajny. No, o ile nie jesteś członkiem zespołu Lordi i nie pocisz się 2 godziny w tym gumowym kostiumie. Nigdy Lordi nie udało się powtórzyć sukcesu Hard Rock Hallelujah. Z oryginalnego składu pozostał już tylko pan Lordi, czyli wokalista. Muzycznie też nic tam nowego się właściwie nie dzieje, ale słuchać się da, czego dowodem niech będzie Lucifer Prime Evil, czyli rzecz z ubiegłorocznej płyty Scream Writers Guild, płyty 18 w dorobku zespołu. We'll be right back. Oczywiście wielu fińskich muzyków metalowych i rockowych próbowało powtórzyć sukces Lordi na Eurowizji, ale póki co bezskutecznie. W 2008 roku w finale konkursu w Belgradzie dzielnie stawała grupa Teraz Betoni, wykonując piosenkę, proszę wybaczyć mój fiński, Missa Miehet Rastsasa, chyba. Nie przekonali europejskich telewidzów i nawet się im nie dziwię. Piosenkę możecie sobie Państwo wyszukać. Raczej szukajcie po roku Eurowizji, przypominam 2008, zespół Teraz Betoni, niż po tym, co ja tutaj wydukałem. Ale ja puszczę inną, czyli największy przebój grupy w ich ojczyźnie, zatytułowany Taivas Lio Tulta, co podobno znaczy, że z nieba spada ogień. Wyraźnie słychać, że źródłem tego ognia są takie zespoły jak Manowar i Rainbow, bo Teraz Betoni zaczynali jako cover band właśnie wspomnianych dwóch grup. Zupełnie inny metal gra zespół Blind Channel, też Finowie i też z umiarkowanym eurowizyjnym sukcesem na koncie. Wystąpili w 2021 roku i piosenka Dark Side spodobała się ludziom na tyle, by zespół zajął 6. miejsce w finale. W swoim kraju po tym występie zostali gwiazdami pierwszego formatu, podpisali też kontrakt płytowy z niemiecką wytwórnią Century Media, doskonale znaną w świecie metalu i to metalu dużo bardziej ekstremalnego niż to, co robi Blind Channel. Bo ich propozycja to metal nowy, rzecz raczej dla fanów Linkin Park czy Bring Me The Horizon, niż dla mnie, ale profesjonalizmu i chwytliwości odmówić temu nie można. Nie ma chyba w Europie kraju, w którym metal byłby bardziej popularny niż w Finlandii, dlatego nie dziwi fakt, że Eurowizję szturmuje tak dużo fińskich zespołów wykonujących cięższe odmiany rocka. I mógłbym kontynuować ten fiński wątek, ale Rasmus przecież wam nie puszczę, szkoda mi na nich miejsca w tej audycji. I szkoda, prawdę mówiąc, byłoby mi też na bułgarski zespół Intelligent Music Project. Tym bardziej, że nazwa sporo mówi o trochę żenującym poczuciu wyższości fanów rocka i metalu nad fanami popu. No, ale ta historia jest zbyt dobra, żeby jej nie opowiedzieć. No więc założycielem Intelligent Music Project jest Milen Nikolajew Wrabewski, bułgarski biznesmen, który uchodzi również za filantropa i mecenasa sztuk wszelakich. Fortunę zbił w branży medycznej, ale teraz realizuje się, jak rozumiem, w wolnym czasie jako producent muzyczny i autor piosenek, kupując sobie usługi najważniejszych muzyków rockowych z własnego kraju, ale i wielu miotaczy z dalekiego świata. I w tym jego inteligentnym projekcie muzycznym udzielali się m.in. artyści znani z tak legendarnych grup, i mówię o tym bez ironii, jak Toto, Uriah Heep, Styx, Asia czy Blue Oyster Cult. W utworze Intention, którego za chwilę wysłuchacie i który nie wiedzieć czemu reprezentował Bułgarię w Eurowizji w 2022 roku, to znaczy w sumie już powiedziałem czemu, śpiewa chilijczyk Ronnie Romero, który współpracował wcześniej m.in. z Richiem Blackmurem w Rainbow i zespołem Michaela Schenkera. Ale mimo tego dużego budżetu i mimo gwiazdorskiego, a przynajmniej troszkę gwiazdorskiego składu zespołu, sukcesów wielkich Intention w Eurowizji nie odniosło. That's how I feel, sparking hot flames on and on. Younger days run so clear through my mind. Mamy niedaleko na Węgry, gdzie działa grupa o swojsko brzmiącej nazwie AWS. Nie wiem, jak to przeliterować po węgiersku. Trochę w tym post-metalu, trochę post-hardcora, dużo przestrzeni. Kompozycje niezłe, brzmienie też całkiem dobre, teksty nie wiem. W 2018 roku piosenka Wislat Nijar, co podobno znaczy żegnaj lato, zaprowadziła AWS do finału Eurowizji w Portugalii. Wygrać nie wygrali, właściwie to byli bez szans z taką propozycją, ale zostali zauważeni i dzięki temu występowi na przykład zaproszeni zostali na festiwal Wacken. No a to przecież jest marzenie większości metalowych artystów. Niestety wokalista, którego słyszymy w tym nagraniu, Ors Shikloshi, zmarł w 2021 roku na białaczkę w wieku zaledwie 29 lat. Mimo to AWS wciąż działa z innym śpiewakiem, oczywiście, ale my posłuchamy tej piosenki eurowizyjnej. Zum Nierlampunker Winde, Hatari to niby nie jest metal, ale bardziej ekstremalnego występu kroniki Eurowizji nie pamiętają. I w dźwięku, i w obrazku, i w przesłaniu. Islandzka grupa zaprezentowała w 2019 roku na finale w Tel Awiwie piosenkę o tytule, który po polsku brzmiałby Nienawiść zwycięży. Przesłanie utworu jest więc apokaliptyczne i, uwaga, antykapitalistyczne, a muzyka to szorstki jak papier ścierny elektro z elementami industrialu, do tego oprawa wizualna, jakby ktoś w darkroomie BDSM niechcący zapalił światło. Występ Hatari oczywiście obliczony był na kontrowersje i je wywołał. Jedni zespół pokochali, inni twierdzili, że to niechybny znak upadku Eurowizji, Europy, zachodniej cywilizacji, niepotrzebne skreślić. Byłem kilka lat później na ich koncercie i fajnie, ale trochę nuda, bo wszystkie właściwie utwory były wycharczane i wystukane na tej samej emocji. W małych dawkach jednak Hatari może się podobać i trochę żałuję, że w 2019 roku nie wygrali. Słuchacie audycji Ciężko na sercu o Eurowizji. Proszę nie regulować odbiorników. Przed nami Australia. Nie pytajcie mnie, proszę, dlaczego ten kraj bierze udział w konkursie, który nazywa się Eurowizja. To co roku próbuje wyjaśnić w komentarzach telewizyjnych Artur Orzech, ale chyba z mizernym skutkiem. W każdym razie Australia w Eurowizji rzeczywiście startuje i chyba nie zawsze wydaje się rozumieć reguły tej gry, bo na przykład wysyła na konkurs zespół prog metalowy, jakim jest Voyager, który wystąpił w 2023 roku. Voyager ma na koncie kilka udanych płyt, tras koncertowych u boku gwiazd gatunku, regularnie występuje na festiwalach i to mniej więcej tak wygląda, jakby Polska wysłała na Eurowizję nie Blankę, ale Riverside. Może zresztą powinniśmy tak zrobić, bo God for Promise Voyagera na finale w Liverpoolu zajął miejsce w pierwszej dziesiątce, tak bardzo przez nas od lat wymarzonej, a potem wylądował na listach przebojów nie tylko w Australii, ale też w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Islandii, na Litwie i w Szwecji. Od razu wskazówka, gdzie można uderzać z progrokiem. Posłuchamy jednak nie Promise, ale rzeczy nieco wcześniejszej, czyli utworu Entropy z gościnnym udziałem Einara Solberga z grupy Leprous. Przed wami Voyager. Raz na wozie, raz pod wozem, czasem słońce, czasem deszcz. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Niemcy z Lord of the Lost wydają się co prawda stworzeni do Eurowizji, bo to zespół bardzo barwny, ekspresyjny, ciuszki mają robiące wrażenie i taką samą oprawę sceniczną, refreny przebojowe, ale mimo to wylądowali na ostatnim miejscu w Liverpoolu w 2023 roku. Publiczność i tak ich kocha i przychodzi tłumnie na ich koncerty, o czym niedawno przekonaliśmy się w Polsce, więc jestem przekonany, że po porażce Blood and Glitter Lord of the Lost już zdążyli dawno otrzeć łzy. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget to let go. There's always no need to know whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter. In the clouds, we're 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count. Never forget, let it go. There's all that no need to know. Whether above or below. So happy we could die. Blood and glitter. Po Norwegach pewnie spodziewacie się ekstremy, nawet pod eurowizyjną banderą. Tymczasem zespół Wigwam, albo chyba raczej Wigwam, żeby było jeszcze zabawniej, wykonuje glam metal tak klasyczny, że aż groteskowy. Jakby matki striptizerki z Sunset Boulevard od niemowlęctwa poiły ich bourbonem, a do żłobków woziły nie w wózkach spacerowych, tylko w złotych Cadillacach. A ojciec Bóg wie gdzie, nie Martenowski stawiał piec, tylko prowadził niezdrowe życie utracjusza, hulaki i birbanta. Wigwam reprezentował Norwegię w Kijowie w 2005 roku piosenką In My Dreams. Bez powodzenia jednak, pewnie dlatego płyta, na której wylądował tamten utwór, nosiła tytuł Ciężkie jest życie rock'n'rollowca i wcale sobie nie robię jaj, tylko że po angielsku to było. Co ciekawe, upragniony sukces dopadł Norwegów nagle w 2022 roku. Zespół zdążył się w międzyczasie rozpaść i znowu założyć. Ich piosenka Do You Wanna Taste It trafiła do czołówki serialu Peacemaker i kto widział ten taniec, nigdy go nie zapomni. Cyk, sława i pieniądze same przyszły, nie trzeba się było wygłupiać w Eurowizji. What it seems. Is it real or just a fantasy? Aim to please is all you ever do. Making all my fairy tales come true. We'll be right back. bone. No dobrze, to nie było tak, że Norwegia wystawiła do wyścigu eurowizyjnego tylko glam metal. Być może najbardziej ekstremalnym zespołem, który kiedykolwiek zgłosił się do konkursu Eurowizji, jest właśnie norweski zespół Keep of Kalesin. Dlaczego to zrobili? Archiwa milczą, ja nie jestem w stanie się domyślić, bo o ile te bardziej komercyjne odmiany metalu, myślę, że z powodzeniem mogą się w Eurowizji odnaleźć, no to black metal, nawet taki trochę łagodniejszy, jak w przypadku Keep of Kalesin, jednak to jest chyba trochę too much. I tak samo myśleli widzowie, którzy oglądali norweskie preselekcje i którzy głosowali, bo Keep of Kalesin zakończyli na tychże preselekcjach i nie mieli okazji straszyć dziesiątek milionów telewidzów na całym świecie. I z kolei nad tym trochę ubolewam. Inna sprawa, że piosenka The Dragon Tower, którą Keep of Kalesin próbowali podbić świat, jest chyba najbardziej przebojowa w ich twórczości, a to oznacza, że byli gotowi dać ciała, żeby się pokazać, więc tym bardziej nie wiem, co o tym sądzić, albo właściwie wiem, ale nie powiem, bo to jest radio publiczne.